woningen, begrijp ik. Waarom? Nou, in de toekomst heb je gewoon veel meer andere soorten energie nodig, omdat we CO2-neutraal willen worden. Dus kernenergie zal een van de opties zijn om het gat te vullen. Anders hebben we gewoon geen energie. En dan is vervolgens de vraag, waar wil je dat hebben in Nederland? En dan wil ik de optie van Groningen niet uitsluiten. En dat is toch jammer. Ja, mevrouw Beckerman heeft een motie ingediend om dat wel te doen. Ik zou gewoon die optie open willen houden. Ja, maar dat klinkt nog heel zuinig. Ik wil de optie open houden. Ik heb begrepen dat u enthousiaster bent dan dat. Kom maar op. Kijk, het is een rationele afweging. We hebben allerlei vormen van energie met allemaal hun voor's en tegens. En we moeten gewoon kijken, en kernenergie heeft ook die voor's en tegens. En we moeten gewoon kijken hoe dat het beste past in Nederland in het energiesysteem. En dat zou je in Groningen niet moeten uitsluiten. We moeten gewoon kijken of het kan. Maar wilt u het graag? Dat hangt er vanaf. Wat de beste optie is. Maar ik denk dat kernenergie ontkomen er niet aan, dat we een groter aandeel kernenergie in onze energiemix gaan hebben. Ja, maar zou u het willen? Nou, het is wel een van de meest logische locaties als je gewoon kijkt in Nederland. Waarom? Alle grote energienetten liggen daar. Dat is al goed. Qua afname is het ook belangrijk. We hebben een grote industrie ook in Groningen. 15% van de basischemie wordt bijvoorbeeld in Groningen gemaakt. Dus er is ook een grote vraag naar energie. Je hebt gewoon betrouwbare energie nodig. Je hebt ook betaalbare energie nodig. Je hebt ook nog het hele vraagstuk. Hè. Het wordt steeds onveiliger en onzekerder in de wereld. Dus een permanente bron die constant energie geeft, dat is in de toekomst heel wat waard. Ja, kom maar hierheen met die kerncentrale, zegt u toch eigenlijk een beetje. Nou ja, wat ik al zei, het klinkt wat zuinig. Je moet niet uitsluiten. Maar het is gewoon een rationele afweging. Ja. Mevrouw Beckerman, ja, wat denkt u als u meneer Bennema hoort? Nou, volgens mij is Bennema nog niet helemaal zelf overtuigd. En ja, ik ben u voelt hetzelfde als ik. Ja, ik krijg me niet echt overtuigend vuur bij de heer Bennema. En ja, dat zit bij mij al helemaal niet. Kijk, ik kom net uit een heel lang debat. Ik moet zeggen ook wel enigszins vermoeid ben. Ik kom net uit een heel lang debat over de gaswinning. Ja, ik heb koffie. Ah, gelukkig. Over de gaswinning. Ja, daar gaan we mee stoppen, hoorde ik in het nieuws. Ja, maar dus we stoppen daarmee terecht. Ja. Zeker, absoluut. Maar de ellende daarmee is nog lang niet voorbij. En ja, ik maak me zorgen over. Groningen is al zo lang misbruikt als wingewest. En dan nu weer zo'n plan voor een kerncentrale in een gebied waar aardbevingen blijven voorkomen. Ik ben nog minder enthousiast als de heer Bennema, die blijkbaar voorstander is. Dat windgewest, daar komen we zo wel even op terug. Laten we een paar voor- en nadelen langslopen. Meneer Bennema, u stelt dat kerncentrale goed is voor de werkgelegenheid in Groningen. Nou ja, energie maakt dingen mogelijk. En wij hebben gewoon ook daar maakt de SP zich ook heel veel zorgen over, energie-intensieve industrie. Die moet je betrouwbaar en betaalbaar van energie kunnen voorzien. Daar werken heel veel mensen. Dus inderdaad, je hebt gewoon in de toekomst die energie nodig. Die kan niet alleen door zon en wind worden geleverd. Dus ik vraag me dan af waar mevrouw Beckerman die energie voor onze industrie vandaan wil halen. Mevrouw Beckerman? Ja, ik vind dat de heer Bennema heeft daar natuurlijk een punt. Hè. Dat goed is absoluut waar, dat is een goed argument. Maar ik wil daar wel een paar dingen tegenover stellen. We hebben die formatiestukken gekregen laatst. En kernenergie is echt schrikbarend duur. Het kost nu al 5 miljard euro aan publiek geld. En uit die formatiestukken blijkt dat daar nog 3,5 tot 9,5 miljard extra voor nodig is. En daarmee is kernenergie een van de duurste energiebronnen. En alle kerncentrales die in aanbouw zijn, duurt het altijd langer. Heel veel vertraging en worden ook altijd duurder. En daarmee zeggen wij, ja, dat is al een van de argumenten waarvan je kan zeggen, dit is niet zo'n heel goed idee. Maar meneer Bennema vroeg, wat wilt u dan? Hoe wilt u dan die energievoorziening op peil houden? Ja, ik denk dat daar een heleboel dingen voor nodig zijn. En dat is natuurlijk ook een lastige. Allereerst is besparing. En dat vergeten we heel vaak. Hè? Energiebesparing is ongelooflijk belangrijk. Ja, ook bij huishoudens, ook bij industrie. Ik merk bij mij thuis dat de motivatie bij mijzelf om te besparen minder wordt nu het weer goedkoper is geworden allemaal. Is dat zo? Want ik vind juist, ik denk dat heel veel mensen zijn nog steeds ook heel veel slechte woningen die enkel glas hebben. Ik denk dat het juist heel goed is om te investeren in de woningen, in kwaliteit van woningen. Tuurlijk, maar gewoon zelf besparen, dat doe je makkelijker als het duurder wordt. Dan denk je, nou, dat helpt echt. En als het gas weer goedkoper wordt, zoals nu, dan denk je, nou ja, oké, dan stoken we nog een keer extra. Lekker warm. Helaas is het natuurlijk voor veel mensen nog steeds zo dat ze hun energierekening moeilijk of helemaal niet kunnen betalen. En de overheid loopt daar eigenlijk jaren achter. Maar goed, dat is misschien niet het onderwerp van vandaag. Maar ik bedoel, kernenergie is natuurlijk. Energie besparen staat natuurlijk voorop. Ja, okay. En dan zijn andere duurzame bronnen. Ik vind het echt een doet echt pijn aan je ogen als je ziet hoeveel goede grond er wordt gebruikt voor zonnepanelen, terwijl heel veel daken nog leeg zijn. Dus dat is voor mijn partij ook een hele belangrijke. Ja, meneer Benema. Ja, maar ik hoor nog steeds niet hoe je dat gat gaat opvullen. Dat ga je met die paar zonnepanelen op de daken echt niet doen. En ik wil nog even terugkomen op die prijs van energie. Heel kort, kijk, het is nieuwe technologie. Dat was met zon en wind ook zo. Dat was in het begin ook schreeuwend duur. Ja. Ook daar nemen de kosten van af. En dat zul je ook zien bij kernenergie. Frankrijk zie je het ook. Maar daar kom je dus nu terug op het verbruik. We hebben gewoon die energie nodig. En ik zie nog geen andere oplossing. Ik heb hem nog niet gehoord. Het moet dus wel, zegt u. Het kan eigenlijk niet anders. Ja, mevrouw Beckerman, dat kan niet anders, zegt meneer Benema. Meneer Benema zegt, kernenergie is een nieuwe techniek. Vanaf de jaren 50 zijn voorstanders die zeggen al van, het is een nieuwe techniek, die is fantastisch, je hebt hem nodig. Het wordt hartstikke goedkoop. Ja. Ja, dat is wel heel lang om iets als nieuw aan te prijzen. En laten we het vooral ook hebben over de veiligheid. Want is niet alleen de centrale zelf is een probleem, maar ook de eindberging. Dat hebben we nog steeds niet geregeld. Hè. Wat gaan we doen met dat radioactief afval? En daar wijs ik ook op dat ook dan is Groningen weer in beeld. Bijvoorbeeld de zoutkoepels. Nou, dat hebben we afgelopen jaren gezien, is dat die zoutkoepels helemaal niet zo stabiel zijn. Dus het is duur. De veiligheid is gewoon een probleem. En we hebben andere bronnen die goedkoper zijn, die ook stabiel zijn. Zon en wind. Zon, wind, warmte, aardwarmte. Dat zijn natuurlijk bronnen. Waterkracht zijn natuurlijk bronnen die we nog steeds te weinig gebruik van maken. Dus er zijn meer mogelijkheden. Ja. Zoveel voorstanders van kernenergie, zeker in het aardbevingsgebied, zijn ook niet te vinden. Daar komen we zo nog even op terug over dat draagvlak. Maar meneer Benema, eerst nog even duur. U zegt het wordt goedkoper. Veilig was een ander argument van mevrouw Beckerman. Ja, nou ja, als je even heel feitelijk kijkt naar alle ongelukken die er sinds de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd, dan is het niet eens zo heel erg hoog. Fukushima, door directe straling, maar één persoon. Hè. Het is heel laag als je de fossiele industrie ziet met alle mijnbouw ook nodig voor zonnepanelen, windmolens. Moet je eens kijken wat dat allemaal aan ongelukken en problemen oplevert. En de berging. Ja, heeft mevrouw Beckerman gelijk. Dan moet je gewoon goed kijken hoe je dat doet. Dat kun je niet zomaar even wegstoppen. In Zeeland hebben we de Kovra. Daar wordt het kernafval van Borselen bewaard. En als we dan zien hoeveel afval dat is, dat is over de hele looptijd dat die kerncentraal er staat, is 1,5 zeecontainer ongeveer. Dus dat is een behapbare hoeveelheid. Daar moet je wel heel zorgvuldig mee omgaan. Kan dat in zo'n maar zoutkoepel? Dat probleem is op te lossen. Kan dat in een zoutkoepel? Of is dat gevaarlijk in een gebied waar we tot voor kort aardbevingen hadden? En misschien nog wel. Ja, ik ben hier geen expert op wat precies kan. Maar ik ga ervan uit dat we echt de beste oplossing daarvoor zoeken. Daar is een club die zich daarmee bezighoudt hoe je dat het best kunt oplossen. En ik heb er niets over zoutkoepels in Groningen op dit moment van gehoord. En dat gaan we ook niet doen. Oei, heer Benema, de Kovra is geen eindberging. En die club die op zoek is naar die eindberging, die zijn daar eigenlijk al tientallen jaren mee bezig. Al vanaf de jaren 70 zijn die zoutkoepels in beeld. En er is nog steeds geen oplossing voor. En de heer Benema zei net, ja, maar voor al die energiebronnen heb je mijnbouw nodig. Waar denkt de heer Benema dat bijvoorbeeld het thorium-uranium van een kerncentrale vandaan komt? Kijk, energie, onafhankelijkheid is een heel mooi streven. Daar ben ik ook voor, dus heer Benema waarschijnlijk ook voor. Zeker. Maar wij hebben die grondstoffen voor kernenergie niet. En de landen waar het geproduceerd wordt, er zijn maar van de 10 landen waar je het kunt vinden, zijn er maar 3 een democratie, zijn maar 3 veilig. Komt bijvoorbeeld heel veel uit Niger of Niger, maakt mij niet uit hoe je het noemt. En daar zijn enorme problemen mee, ook met de veiligheid. Dat is wel een heel erg mooi gelegenheidsargument van de VVD. Nou ja, alle energiebronnen hebben een plussen en een minnen. Maar ik heb nog steeds niet gehoord waar dan die grote hoeveelheid energie vandaan moet komen. Nee, dat heeft ze nog niet echt gezegd. Ze heeft een aantal dingen genoemd, maar als je het optelt zijn we er nog niet, denk ik. We komen er gewoon niet. Ja, jawel. Kijk, er zijn voldoende rapporten die aantonen dat je kernenergie niet nodig hebt. Maar ook dat kernenergie helemaal niet zo heel makkelijk in zo'n mix zou passen. Al die berekeningen die de heer Benema ook laat zien, hij zegt van ja, maar het wordt wel goedkoper. Ja, dat is alleen maar als je die kerncentrale ook voltijd laat draaien. En dat werkt helemaal niet zo goed in het systeem. Dat is wel achterhaald. Tenet, de netbeheerder, de netbeheerder heeft vorige week een rapport gepubliceerd. Die zeggen, ja, dat past helemaal niet nu in Groningen. Dus en als je dat wel zou willen, dan wordt het juist ongelooflijk duur om ook die netcapaciteit weer goed te regelen. Dus, en ik vind het altijd zo opmerkelijk, want als de SP pleit om energie weer publiek te maken. Dan is de VVD de grootste tegenstander. Maar dit is nou een energiebron die alleen maar kan als de overheid miljarden investeert. Ja. Dus ja, duur, veiligheid niet goed geregeld, duurzamere bronnen zijn aanwezig. En dan ook nog in een aardbevingsgebied. Wat al zo lang als windgewest is uitgezogen, ja, waar we nog zoveel problemen moeten oplossen. Dan komen we even bij dat argument. Dat inderdaad Groningen natuurlijk inderdaad altijd windgewest is geweest. Meneer Bennema, vindt u dat geen probleem? Ja, je kunt naar de geschiedenis blijven kijken. Je kunt ook de dingen leren uit de geschiedenis en naar de toekomst kijken. En iets voor de toekomst neerzetten wat ook heel veel kennis voor deze regio oplevert. Ook de technologie. En ook praktisch heel veel dingen overeind houdt. Ik denk dat het wel een betaalbare vorm is. Oost-Groningen heeft ook energiearmoede, zorgen dat die mensen er ook warmpjes bij kunnen zitten. Ik denk dat het... Dat dit inderdaad wel een oplossing is. Maar wat is het sentiment in de provincie? U woont er. Wat hoort u? Kijk, het hangt er ook een beetje vanaf. Zeker ook bij de jongere generatie zie je dat er over kernenergie heel anders en veel positiever wordt gedacht. En je ziet het ook verschuiven. Maar ook in Groningen? Ook in de politiek, ja. Onze vorige statenperiode was ik eigenlijk de enige in de Staten die zei van, we moeten naar die optie van kernenergie kijken. Oh, okay. En de rest was er helemaal falikant op tegen. Ja, nu is de complete BBB erbij gekomen, toch? De complete BBB, maar ook... Ja, ja. En nou ja, laat elke partij voor zichzelf uitspreken wat ze ervan vinden. Maar ik ga richting de helft ongeveer van de zetels die het in overweging wil nemen. Mevrouw dus zie je, het tij kent het. Mensen worden gewoon positiever over kernenergie. Mevrouw Beckerman. Als de heer Bennema zo zeker is van zijn zaak, is misschien een leuk onderwerp voor een referendum. Ik zag bij RTV Noord vandaag ook een poll. En daar is toch echt een grote meerderheid tegen. Twee derde is tegen. Nou, is dat natuurlijk websites, niet per... Nee, die nemen niet zeker. Altijd serieus. Nee, ik noemde net de mogelijkheid van een referendum. Dat is dan beter. Ik vind niet dat je referenda van bovenaf moet opleggen, overigens. Hè. Dus dat zou echt een initiatief van onderop moeten zijn. U doet slechts een suggestie. Ik denk dat het draagvlak problematisch is. Wat ik wel interessant vond, was dat de heer Bennema zei... Kijk, als we nou energie ergens opwekken, dan is het ook goed als mensen daarvan mee profiteren die nu hun rekening niet kunnen betalen. En met alle energie die in Groningen nu wordt opgewekt, of het nou wind is, of het nou zon is, zie je inderdaad dat mensen daarnaast wonen wel de lasten hebben, maar nooit de lusten hebben. Dus als de VVD nu zegt, hey, we zijn van standpunt daarop veranderd, ja, dan hebben we echt een mooi gesprek. Afhankelijk maken van kernenergie. Oh, jammer. Omdat het niet helpt. Nou, ook niet omdat het niet helpt, niet om flauw te doen. Maar de bouw van een kerncentrale, minimaal 8 jaar. Ja, duurt een pauze, heel veel lopen enorm uit. 15 jaar. Je kunt niet tegen mensen zeggen, ga nog maar 15 jaar met een dekentje op de bank zitten. Nee. Maar hoe lang duurt het dan om een 380 kV-leiding aan te leggen? Dan ben je ook 20 jaar verder ongeveer. Wat is dat, een 380 kV-leiding? Sorry, dat is een stroomleiding. Maar ook als je bijvoorbeeld een windpark op zee of op land ontwikkelt, moest kijken hoe lang dat ook duurt. Even, maar ja. Ons landschap, en daar vind ik mevrouw Beckerman, ik ben ook benieuwd hoe ze daarnaar kijkt. Die grote windmolens die daar geplaatst zijn, wat ook enorm veel doet met de omgeving. Kijk, als je niet kiest voor een kerncentrale, je kunt er zonder, maar dan moet je andere drastische maatregelen nemen. Ja. Dus dan ons landschap, wat gaat daar dan van overblijven? Dat vraag ik me af. Dat is wel interessant, want de heer Bennema noemt nu juist argumenten tegen een kerncentrale. Hij zegt die 380 kV-leiding, dat zijn die enorme stroomkabels boven het landschap, die heb je juist nodig als je nog meer energie in Groningen gaat opwekken. Want we wekken nu al meer op dan we gebruiken. Dat is de reden. Dat het met meer dingen lang duren. Ja. Nou ja, dat is de reden dat we die 380 kV-leiding, dat we die bovenleiding dwars door prachtig landschap hebben, is juist omdat er in Groningen zoveel meer opgewekt wordt dan er gebruikt wordt. Ja. Dus ja, als de heer Bennema daar tegen is, ja, dan zou je juist zeggen, dat is geen goed argument om dan een kerncentrale erbij te doen. Meneer Bennema, en die mooie grote windmolens waar u over spreekt, sorry, dat was minister Kamp, VVD-minister Kamp, die daar plaatste zonder inspraak. Dat kunt u toch echt niet voor de voeten werpen. Dat waren uw ministers. Meneer Bennema, in de verkiezingscampagne van 2021 op de ene Mark Rutte om ook een kerncentrale neer te zetten in de Eemshaven in Groningen, daar kwam die op terug met de boodschap, inmiddels is duidelijk dat het draagvlak er niet is. Er komt geen kerncentrale in Groningen. Heeft u een soort nieuwe lijn van de nieuwe partijleider te pakken? Nou, nee, maar kijk, de tijden veranderen. En je ziet ook een hele andere uitslag bij de statenverkiezingen over Nederland. Die revolutie kan niemand zijn ontgaan. En daarbij is men toch heel kritisch geworden op zon en wind op land. En is kernenergie toch echt aan een herwaardering toe. Die trend kun je gewoon zien. En die is gewoon onmiskenbaar. Ja. De Eemshaven niet. Heeft u een andere locatie op het oog al? U bedoelt in Groningen? Ja, voor de kerncentrale, ja. Daar hebben we het over de hele tijd. Ja, nee, dat is mij helder. Kijk, dat hangt er vanaf waar. Nou, je hebt ook allerlei soorten kerncentrales natuurlijk. In de toekomst kun je misschien ook de kleinere, ja, modulaire varianten. Ja. Dat zou je ook in de buurt van een industriecluster kunnen zetten in Groningen. Maar zoiets moet je op een logische locatie neerzetten bij bijvoorbeeld bij industrie waar grootverbruikers zitten. Ja, ja, oké, kan wel. Mevrouw Beckman, zit u er geharnast in? Zegt u over my dead body, dit gaat ons niet gebeuren? Of zegt u, nou ja, als er een aantal van mijn argumenten, bijvoorbeeld dat de energie echt dan ook in Groningen blijft en dat Groningen nooit meer met een tekort komt te zitten, dan is het met mij te praten. Nou, over my dead body. Ik was sowieso niet van plan om dood te gaan. Dus, dat is heel goed. En nou ja, kijk, wij waren nooit de partij die hier alleen maar die dit echt als taboe had. Maar we zien nog steeds dat aan de bezwaren die aan kernenergie kleven na al die jaren, dat daar geen verandering echt in is gekomen. Dus ik ben nog niet heel erg overtuigd. Nee. Helaas. En meneer Bennema heeft wel allemaal argumenten voorgenoemd, toch? Netto, meneer Bennema. U was een beetje aarzelend in het begin, maar u bent er wel echt voor. Ja, kijk, en zo is het. Ja, ik heb gezegd, die optie, dat klinkt wat zuinig. Maar ik denk wel, als je de puzzel legt, ik heb nog geen alternatief gehoord. Dus vandaar, ik wil dan nog hele goede alternatieven horen. Niemand heeft mij nog kunnen overtuigen dat we alle energie, dat we genoeg energie in de toekomst hebben, waarbij we kernenergie uitsluiten. Dus dan kom je tot de conclusie, alles afwegende, dat je die gewoon in de mix kunt opnemen. Ja. Oké, nou, de argumenten zijn helder. We gaan kijken hoe het debat zich ontwikkelt. 4 kerncentrales zeggen ze in Den Haag. Dus we gaan kijken waar ze landen, als ze er komen. Sandra Wekkerman, Tweede Kamerlid voor de SP, en Erik-Jan Bennema van de VVD Provincie Groningen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Ja, de componist Beethoven maakt hele mooie dingen. Net als ASML, zegt minister Adriaansens van Economische Zaken over een project onder de codenaam Beethoven. Met deze geheime operatie wil ze er alles aan doen om de techgigant voor Nederland te behouden. Helemaal nu het miljardenbedrijf uit Veldhoven dreigt te gaan uitbreiden naar het buitenland. Is deze reddingspoging terecht? Ga ik vragen aan hoogleraar Strategie en Innovatie, Henk Volberda. En dat vraag ik ook aan de fractievoorzitter van de SP in Noord-Brabant, Nico Heijmans. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Volberda, begrijpt u dat het kabinet alles uit de kast trekt om ASML te behouden? Ja, ik begrijp dat heel goed. Het is toch een beetje 2 voor 12. En ik doe regelmatig onderzoek naar het vestigingsklimaat. De monitor ondernemingsklimaat. En ja, daar blijkt ook al uit dat ondernemingen het vestigingsklimaat toch iets minder positief waarderen. In plaats van een 7 min, een 6 plusje. Hoe kan dat nou? We hebben al 13 jaar een VVD-premier in het land. Ja, maar we hebben natuurlijk. Waar is het misgegaan voor het vestigingsklimaat? Ja, kijk, we hebben natuurlijk wel vlak voor de verkiezingen zijn een aantal beleidsmaatregelen aangenomen. Bijvoorbeeld het sterk verzoberen van de expertregeling. Ja, toen het kabinet al was gevallen, hè, is dat gebeurd. Ja. Maar ook bijvoorbeeld het belasten van inkoop op eigen aandelen. Er is waarschijnlijk, maar dat weten we nog niet zeker, maar komt ook een motie over het verzoberen van de innovatiebox. En er zijn ook heel veel partijen die bijvoorbeeld het groeifonds willen opheffen. Dus of plunderen. Ja. Dus weet je wat belangrijk is voor vestigingsklimaat, is stabiliteit en zekerheid. Dat is nu even onzeker, omdat er een nieuwe coalitie aan lijkt te komen. Ja, je weet niet wel anders in de wedstrijd welke zit. Kant het opgaat. Nee. En je wil lange termijn investeringen doen voor 20 jaar. En de sterkte van Nederland. Gaan toch echt elke 4 jaar stemmen, hoor. Dus u mag wel voor 20 jaar investeren, maar we kunnen niet langer dan 4 jaar zekerheid bieden. Nee, maar u zei net, we hadden een vrij stabiel vestigingsklimaat. Dat zei ik niet. Ik zei, we hadden 13 jaar een VVD-premier. Ja, maar we hadden wel een bepaalde stabiliteit. En dat klinkt misschien saai, maar kijk, het gaat ook eigenlijk in dat vestigingsklimaat. En er zijn 2 dingen heel belangrijk. Dat is tax en talent. En het is niet geen race to the bottom. Tax is belasting en talent is talent. Ja. En het gaat ook niet om de laagste tarieven, maar dat je weet dat er bepaalde tarieven zijn en dat die niet steeds veranderd worden. En nu is er heel veel onzekerheid. Ja. En talent. Nou, kijk, wij willen naar een kennisintensieve economie met veel toegevoegde waarde. ASML is zo'n kroonjuweel. Ja, en die heeft veel kenniswerkers nodig. En wij leiden gewoon te weinig ingenieurs op in Nederland. En ja, ik begrijp heel goed dat Peter Wenning zich heel veel zorgen maakt. Dat is de baas van ASML. Ja, en die zegt, waarom is het groeien? Zo belangrijk dat zij in Nederland groeien? Want met weggaan dreigen ze niet onmiddellijk. Hè? Maar ze zeggen, als we willen groeien, moeten we dat dan misschien op andere plekken doen. Ja, en dat zou natuurlijk heel zonde zijn voor het toekomstige verdienvermogen van de Nederlandse economie. Want wij hebben een heel sterk semiconductor cluster. ASML is marktleider, investeert 4 miljard per jaar, ongeveer 18% van de omzet. Dat blijven ze doen, gaan alleen de groei doen. Ja, maar dat gaan ze dan niet meer doen in Nederland. Gaan ze bijvoorbeeld doen, zoals de plannen nu voor Nou, het zien misschien in Frankrijk. Ja, die groei gaat dan naar Frankrijk, maar het bedrijf zelf blijft toch wel hier? Of bent u zelf daar bang voor? Nou, dat staat ook wel ter discussie. Want als de inkoop van eigen aandelen belast worden, ja, dan kan het zomaar zijn dat ze besluiten van ja, dat het misschien toch aantrekkelijker is om het hoofdkantoor in een ander land te vestigen. Dus om helemaal weg te gaan. Ja, dat lijkt me niet aannemelijk, want ASML is heel erg verworteld in Nederland. Het is een ecosysteem. Ze zijn natuurlijk afhankelijk van kennisinstellingen van heel veel van toeleveranciers. Dus het lijkt me niet aannemelijk. Het zal waarschijnlijk in eerste instantie gaan om groei buiten Nederland. Maar het is wel een risico. En ik hoor het ook bij de grote advocatenkantoren die heel veel Nederlandse bedrijven langskrijgen. Die zeggen van nou, ga eens even kijken wat zou het betekenen als we ons hoofdkantoor verplaatsen buiten Nederland. Ja, precies. Maar dan gaat het weer over het verplaatsen van het hoofdkantoor. Hier gaat het voorlopig nog om groei die dan elders gerealiseerd is. Maar meneer Van den Brink, u had waarschijnlijk ook niet voorspeld dat Unilever, Shell en DSM Nederland zou verlaten. Ik doe op dit gebied niet zo heel veel voorspellingen. Dus dat doe ik hier ook veel niet. Waarde aan u mee. Ja, dat vind ik mooi, dat waardeer ik. Maar even nog, is het echt heel erg als die groei ergens anders plaatsvindt en het bedrijf hier blijft zitten? Ja, het zou voor onze cluster, ons semiconductor-cluster, zou het een heel slecht signaal zijn. En ook voor bedrijven als een NXP en een BC. Dat zijn ook eigenlijk ook allemaal, die zitten ook allemaal in een semiconductor-cluster. Ja, wilt u dat één keer toelichten? Wat is het semiconductor-cluster? Nou, ASML is dan een bedrijf wat maakt machines om chips te maken. NXP maakt heel veel chips, met name voor de automobielindustrie. Dus die industrie, zegt u. Ja, en dat is een heel hecht netwerk. Dat zitten bij elkaar allemaal rond Eindhoven. Ja. En dat is een ecosysteem. En het is ook een heel slecht signaal naar het buitenland, wanneer een van onze groeibiljanten, waar we trots op zijn, een spin-off van Philips, die ontzettend snel gegroeid is. Ja. Wat past binnen onze kenniseconomie? Dat zo'n bedrijf nou juist Nederland verlaat. Want we zeggen ook van moet Nederland het hebben van alleen maar glastuin. Ja, nee, van kennis van migranten, laagwaardige werk. Even voor de helderheid, u bent geen lobbyist. U bent hoogleraar strategie en innovatie. U zegt alles wat ik zeg baseer ik op onderzoek. Precies. En in dit geval op de monitor ondernemingsklimaat. Kijk, meneer Heijmans, als Brabander natuurlijk enorm trots op ASML. Zeker, zeker, zeker, zeker. Ik wil u trouwens even een compliment geven dat u vandaag zoveel verstandige mensen in de uitzending heeft, meneer Van den Brink. Ja, nog een SP'er. Wij maakten ons ook zorgen. Morgen niet, hebben we al geroepen op de redactie. Oh, ik dacht dat u mij bedoelde. Nou. Nee, maar natuurlijk, ASML is iets om trots op te zijn. Het is geweldig om te zien hoe heel de regio Eindhoven mede door ASML zich ontwikkeld heeft. U zei aan het begin van deze uitzending alles doen om ASML te behouden. En dat woordje alles, dat is voor mij natuurlijk toch wel een beetje het probleem. Want aan het feit dat ASML zo enorm groeit, zitten natuurlijk ook de schaduwkanten. We hebben in Brabant helaas niet echt gekozen. We hebben in Brabant een enorme landbouwsector die duizenden arbeidsmigranten aantrekt. We hebben de bekende logistieke distributie XL-dozen, of hoe je ze ook wilt noemen. Oh ja. Duizenden arbeidsmigranten. En we maken niet de keuze, en dat zou ik wel graag zien, dat we echt een keuze maken van laten we nou kiezen voor een dergelijke innovatieve sector als ASML is. Want we hebben beperkt ruimte in Nederland. We hebben een beperkt aantal woningen. Dus je moet kiezen? Je moet kiezen, want ik lees regelmatig in het Eindhovense Dagblad dat ASML weer een aantal straten heeft opgekocht in Veldhoven. En dan weet u wat het gevolg is. Woningen zijn er voor mensen uit Veldhoven zijn niet te krijgen. Nee. Maar zijn ook niet te betalen. Want door onder andere die expatregeling van 30% het zo dat een gewone Nederlander die gewoon werkt, die kan niet concurreren. Zometeen even die expertregeling, want moeten we het echt even over hebben. Maar nu eerst even dat andere argument dat u gebruikt. U zegt, wij moeten eigenlijk kiezen voor deze sector, de kenniseconomie. Ja. En dan moeten die Excel-dozen. Ja, die Excel-dozen en de glastuinbouw en zo, dat moet allemaal weg. Maar die voorbeeld is dat een goed idee. Moeten we gewoon meer kiezen als provincie Noord-Brabant in dit geval? Ja. Nee, we moeten niet alleen Brabant, maar ook Nederland moet een keuze maken. En er is deze minister trouwens ook mee bezig. Heeft gezegd, wat zijn de belangrijkste groeimarkten? Eén ervan was dus die chipsindustrie. En wat zijn de belangrijkste technologieën? Nou, dat is ook chiptechnologie en fotonica. We moeten een keuze maken. Dus ik ben het mee eens dat we niet alle arbeidsmigranten naar Nederland moeten halen als het gaat om laagwaardig werk, zoals slachterijen, glastuinbouw, et cetera. Nee, dat heeft een lage toegevoegde waarde. Is ook niet goed voor onze welvaart. Doen ook een hele hoge beroep op onze sociale uitkeringen. Nee, we moeten juist investeren in die kennismigranten. Maar kan je zeggen, en dat is maar 10% van alle migranten die we in Nederland hebben, zijn kennismigranten. Ja, maar dan ga je dus echt verschil verschil maken tussen groepen migranten? Zeg je, die migranten willen wel, die migranten willen we niet. Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Want de vraag is of dat kan binnen EU-verband. Ja. Maar we zouden... Maar daarom is die expertregel zo belangrijk. Want dat is eigenlijk een soort incentive om te zorgen dat die kenniswerkers niet kiezen voor die kennisintensieve bedrijven in Duitsland of Frankrijk. Ja. Maar dat die naar Nederland gaan. Meneer Volber, dan mag ik u eens een vraag stellen. Die expertregeling. Daarbij krijgen die kenniswerkers 30% korting op hun inkomsten. Ja, voor 5 jaar, hè? Ja. Ja. Wat vindt u nou dat op deze manier de overheid in de markt ingrijpt? Als bedrijven willen concurreren en ASML verdient echt, heeft aardige winstcijfers. Als bedrijven willen concurreren, dan behoren ze dat toch doen op het salaris dat ze hun werknemers betalen. En dat behoort toch niet via de inkomstenbelasting, dus eigenlijk via gemeenschapsgeld. Behoort dat toch niet te gebeuren? Ik bedoel, de kenniswerkers maken ook gebruik van de voorzieningen die wij in Nederland hebben. Natuurlijk. Die met z'n allen betalen. Natuurlijk. Dus laat ze ook hun volwaardig deel, dus geen 70%, maar gewoon 100% aan inkomstenbelasting betalen, zoals Jan dat moet en zoals Ursula dat argument. Moet. Ja. Meneer Hermans, helder argument. Ja, maar dat gaan ze ook na 5 jaar doen. Dan betalen ze ook gewoon het volle pond. Over het algemeen hebben ze ook een behoorlijk inkomen, dus ze betalen behoorlijk wat inkomstenbelasting. Ja, maar ik heb nooit 5 jaar korting, 30% korting op mijn inkomstenbelasting. Maar meneer Heijmans, het is een strijd voor kenniswerkers. Dat is een globale race om het aantrekken van die kenniswerkers. En Nederland is daar first mover in geweest om dat te doen. Maar alle andere landen kopiëren ons nu. En 17 van de alle Europese landen zeggen ook, wij geven die 30% korting op de belasting. En dan gaan wij nou juist zeggen, we gaan het afschaffen. Ja, dan hebben we toch geen gelijk speelveld meer. Kijk, we gebruiken meer. Heel vaak woorden als arbeidsmarkt. Hè. Die kenniswerkers, dat is ook een markt. En daar behoren bedrijven, tenminste al die partijen die op dit moment hier de dienst uitmaken in Nederland, die hebben het altijd over laten markt hun werk doen. Laat in dit geval ook de markt hun werk doen. Ja, maar het is geen eerlijke markt. Het is geen gelijk. Die haalt de meeste binnen. Als jullie door elkaar praten, kunnen we jullie allebei niet horen. Het wordt aan meneer Volbra. Nou, het is geen gelijk speelveld wanneer wij nu dit soort fiscale maatregelen gaan afschaffen. En trouwens, omdat andere landen die ook hebben. Omdat andere landen die ook hebben. En het levert ons ook niet heel veel. Veel op. Maar we hebben het nu over de expertregel. Ja. Hetzelfde geldt dat universiteiten nou hun bachelor alleen maar in het Nederlands mogen doen. Dat betekent ook dat we minder buitenlandse studenten hebben. En dat is nou juist weer dat cohort van kenniswerkers. Die ze bij ASML en aan verwante bedrijven hebben. Ja, want 65% van die buitenlanders die afstudeert aan de TU Eindhoven, die blijven hangen in Eindhoven. Meneer Heijmans, vindt u dat meer opleidingen in het Nederlands moet worden aangeboden? Aangeboden wel, maar ik vind wel dat er altijd een alternatief in het Nederlands moet zijn. Ja, oké, dus het moet allebei mogelijk zijn. Maar ik vind dat wij goed onderwijs moeten hebben, en we moeten goed onderwijs hebben voor hoogopgeleide, ook voor praktisch opgeleide mensen. Ja. Dus ja, natuurlijk ben ik daarvoor, en dat mag wat mij betreft, mag dat zeker ook in het Engels, maar nogmaals, ook in het Nederlands. Het moet aangeboden worden, ook in het Nederlands. Is het niet zo dat u elkaar kunt vinden op de oplossing van we gaan alleen nog maar investeren in arbeidsmigranten die voor dit soort sectoren naar Nederland komen? Bent u het daarover eens? Daar ben ik het zeker over eens, maar dat deels. Deels, want meneer Heijmans zegt, ja, dat mag niks kosten. En ja, dat zal toch wel wat moeten kosten. U zegt, die expertregeling moet blijven dan. Die maar zou moeten blijven, dan. Maar hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor de innovatiebox, waardoor bedrijven... Ja, dat is nog weer een nieuw punt. Komen we niet toe. We gaan even naar meneer Heijmans nog. Okay. Die wil reageren. We kunnen spreken over, het mag wat kosten, maar kijk, ik vind het dus heel moeilijk om te zeggen, kenniswerkers wel, maar arbeidsmigranten die vaak ongeschoold zijn. Oh, dat was maar juist mijn oplossing. Dat zei u nu net. Dat vind ik in principe lastig, dus ik vind eigenlijk dat je moet zeggen, wij moeten met z'n allen die hele arbeidsmigratie goed reguleren. Kijken wat hebben we nodig, wat is noodzakelijk voor onze economie. Okay. En daar moeten we onze arbeidsmigratie op passen. Gooit u even aan het eind van de uitzending mijn oplossing onze economie ook iets op? En ik heb het voorbeeld gegeven van het schuiven van dozen, waar we in feite met de hele Nederlandse economie niks aan hebben. Gaan we mee stoppen. Net als met dit gesprek. Precies. Minder distributiebedrijven, minder slachterijen, dat soort werkzaamheden. Ja. Maar ja, dan zul je dan ook een keuze voor moeten maken. Dat moet dus ook juridisch kunnen, zei u nog. Hè? Dat is maar de vraag. Dat zal heel moeilijk zijn. Ja, dat is wel weer lastig ook. Ja. Maar goed, hoogleraar strategie en innovatie Henk Volberda en fractievoorzitter van de SP in Noord-Brabant, Nico Heijmans. Hartelijk dank voor dit gesprek. Morgen geen SP'er in deze uitzending, beloofd bij deze. Zometeen Kunststof met rapper Digidex. En om 20:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken. Nederlandse artiest Marco Schuitmaker. U weet wel, die van de Engelbewaarder. Fijne avond. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.